हरिओम। जैसा कि हम पिछले प्रवचन में बता रहे थे कि ये जो ह्यूमन गोल्स है ये सब व्यक्ति के अलग अलग है, समय समय पर ये बदलता भी रहता है और उम्र के साथ भी ये बदलता रहता है। लेकिन ये जो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हमको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सुपरफिशियली सतही तौर पर देखने से ही दिखता है। एक्चुअली में ना गोल सिर्फ तीन ही हैं और ये यूनिवर्सल है, सबके लिए है। उम्र उम्र के साथ भी नहीं बदलता, पीढ़ी दर पीढ़ी भी नहीं बदली है। करोड़ों साल पहले भी लोगों का यही गोल था और आज भी यही गोल है। और ये गोल तीन है। तीन गोल क्या है? सिक्योरिटी, पीस और हैप्पीनेस। पूरी मनुष्य जाति जितने भी गोल के लिए कोशिश कर रहे हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे यही तीन गोल है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये जो सिक्योरिटी, पीस और हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर है और बाहर नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर है। और ये हमको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये तीन थिक लेयर से ढका हुआ है, तीन परत से ढका हुआ है। और ये तीन परत है मल, विक्षेप और आवरण। ये जो तीनों लेयर है, तीन परत है, इसको हटाने के लिए तीन इक्विपमेंट है और वो है कर्मयोग, उपासना योग और ज्ञान योग। कर्मयोग से मल हट जाएगा, उपासना योग से विक्षेप हट जाएगा और ज्ञान योग से आवरण हट जाएगा, यानी कि अज्ञान हट जाएगा। ये योग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परत को हटाकर हमको ही हमारे जो अंदर जो ट्रेजर हाउस है, जो खजाना है सुख सुरक्षा और शांति का, उससे मिला देता है। पिछले प्रवचन में हमने यहां तक देखा था। ये तीनों योग को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाए और जो हमारे अंदर इनर सिक्योरिटी, पीस और हैप्पीनेस है उसको डिस्कवर कर पाए, इसके लिए जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो हमको गाइड करेंगे, जो हमारे वंडरफुल स्क्रिप्चर्स हैं वो हमको गाइड करेंगे। और ये जो बहुत सुंदर और वंडरफुल स्क्रिप्चर्स हैं उसको बोलते हैं वेद। वेद वो वंडरफुल स्क्रिप्चर है जिसका उद्देश्य ही है कि वो हमारी मदद करें ताकि हमारे जो इनर वेल्थ है, जो हमारे अंदर जो ट्रेजर हाउस है, उसको हम टैप कर सके। ये जो वेद है ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसका मतलब होता है जानना, टू नो। और ये वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, ये रिविलेशन है भगवान की तरफ से। भगवान ने खुद ही अपनी वाणी से और अपनी मुख से इसको प्रकट किया। और किसके थ्रू किया? ऋषियों के थ्रू किया। भगवान जो है वो ट्रांसमिटिंग सेंटर्स है और जो ऋषि थे वो रिसीविंग सेंटर है। जैसे हमारा ट्रांसमिशन स्टेशन होता ना रेडियो का, और रिसीविंग स्टेशन भी होता है, उसी तरीके से वेदों के लिए गॉड इज ट्रांसमिटिंग सेंटर और जो हमारे ऋषि है वो रिसीविंग सेंटर थे। और जो ये वेद है ना, इसके चार भाग है। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं मंत्र भाग या फिर संहिता भाग। दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं ब्राह्मण भाग। तीसरा जो भाग है उसको बोलते हैं आरण्य भाग। और जो चौथा और फाइनल पार्ट है वेदों का उसको बोलते हैं उपनिषद भाग। तो चार भाग वेदों के हो गए, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। ये चार भाग हो गए, चार डिफरेंट पार्ट्स हो गए वेदों के। इन चारों में से जो दूसरा भाग है ना, ब्राह्मण भाग, वो कर्म योग से डील करता है, इसलिए उसको कर्म कांड वाला भाग भी बोलते हैं। कांडम का मतलब होता है पोर्शन, भाग। कर्म कांड या ब्राह्मण भाग जो है ना वो हमको शिक्षा देता है कर्म योग का। और जो अरण्यक भाग है, जो तीसरा भाग है, वो हमको शिक्षा देता है उपासना योग का। उपासना योग के बारे में हमको अरण्यक भाग बताता है, शिक्षा देता है उसको उसकी, इसलिए उसको उपासना कांडम भी बोलेंगे। कांडम का मतलब हुआ पोर्शन। और उसके बाद है फाइनली उपनिषद भाग। उपनिषद भाग हमको शिक्षा देते हैं ज्ञान की, ज्ञान योग की, इसलिए इस भाग को हम लोग ज्ञान कांड भी बोल सकते हैं। वेदों का जो कर्म कांड वाला भाग है वो हमको कर्म योग की शिक्षा देता है और मदद करता है हमारी ये मल की निवृत्ति करने में, मल वाले लेयर को दूर करने में। और जो तीसरा भाग है उपासना भाग, वो हमको शिक्षा देता है उपासना योग की, वेरियस मेडिटेशन टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट जो है उसकी, और हमारी मदद करता है विक्षेप निवृत्ति की, जो हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस होता है उसको शांत करता है। और जो फाइनल उपनिषद वाला भाग है, ज्ञान कांड वाला भाग है, वो हमको शिक्षा देता है और हमारी मदद करता है अज्ञान की निवृत्ति में, जो हमारे अंदर इग्नोरेंस है उसकी निवृत्ति में, उसको हटाने में। ये तो तीन भाग के बारे में हो गया। व्हाट अबाउट जो पहला पोर्शन है, मंत्र भाग? मंत्र भाग या संहिता भाग है ना, उसमें बहुत सारे प्रेयर है, प्रार्थना है भगवान के लिए, सूक्त है जो अलग अलग देवताओं के लिए है वो प्रार्थना। क्योंकि हम जब तक भगवान को प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तब तक ना हम अपने प्रॉब्लम को डायग्नोस भी नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारा लाइफ एक प्रेयरफुल लाइफ नहीं होता है ना, तब तक हम अपनी इस समस्या का डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। और जब हम ये समस्या का डायग्नोसिस करेंगे प्रार्थना वाला जीवन के को जीकर, तब जाके ना हम तीन योग में आएंगे, ये जो तीन योग है उसमें आएंगे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना, हम कभी भी अपने अंदर नहीं झांकेंगे, कभी भी अपने अंदर नहीं देखेंगे, हमेशा भौतिकवादी बने रहेंगे, एटर्नली सर्चिंग फॉर पीस एंड हैप्पीनेस थ्रू मेटेरियलिस्टिक वे। क्यों? क्योंकि अभी तक भगवान की कृपा नहीं हुई है। आप ये तीन योग वाला ट्रीटमेंट क्यों लेंगे जब तक आप ये डायग्नोस नहीं करेंगे कि हाँ समस्या है। अब जो ये पूरी मानव जाति की समस्या है ना, बहुत नॉटी है। डायग्नोस द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम है क्या? जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये प्रॉब्लम जो है मिसप्लेस्ड सर्चिंग की है। हम गलत जगह सर्च कर रहे हैं, जो चीज जहां नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं। ये तो ऐसा ही है, मालूम है, आप कपड़े की दुकान में गए हैं और आप जूता ढूंढ रहे हैं वहां पर। ये एक ब्राह्मण की तरह है। एक ब्राह्मण जो है वो एक मंदिर के फंक्शन में गया, और मंदिर में वो 12 साल में बहुत बड़ा फंक्शन होता था। मंदिर का एक तालाब भी है, तो ब्राह्मण पहले वहां नहाने गया। नहाते नहाते उसकी अंगूठी ना उस तालाब में गिर गई और गुम हो गई। अब ब्राह्मण ने देखा कि भाई इस जो तालाब में ना बहुत भीड़ भाड़ है, यहां पर ढूंढना मुश्किल है। फिर उसने देखा बगल में एक तालाब है, बहुत खाली है, तो बोला ये तो अच्छी जगह है, मैं वहां जाकर ढूंढूंगा। और दूसरा तालाब में जाकर ढूंढने लगा। अब कुछ देर बाद वहां से कुछ लोग गुजरे, तो उन्होंने देखा ब्राह्मण कुछ ढूंढ रहा है, तो उन्होंने बोला कि चलो भाई कुछ सोशल सर्विस करते हैं और ब्राह्मण की मदद करते हैं। तो इस तरह से वो ब्राह्मण के साथ मिल गए और उनकी अंगूठी ढूंढने लगे। कुछ देर बाद और भी लोग आए, वो भी ढूंढने लगे। इस तरह से 20 लोग हो गए और सभी लोग अंगूठी ढूंढ रहे थे उस तालाब में। तभी एक ना वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा। उसने ब्राह्मण से पूछा कि भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला भाई यहां अंगूठी मेरी गुम हो गई है, तो वो ढूंढ रहा हूं। तो बोला अंगूठी गुम कहां हुई थी? तो बोला वो जो बगल वाली तालाब है ना वहां गुम हुई थी। अब वो बोला कि भाई ये कैसी बात है, अरे बेवकूफ लोग, अगर अंगूठी उस तालाब में गुम हुई थी तो इधर क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोला यहां ना कंफर्टेबल है, अच्छा से आराम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करो, एटर्नली सर्च करते रहो। हम जब ऐसी कहानी सुनते हैं ना तो हंसेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन पूरे जीवन हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। और ये इतना ज्यादा गुम होके अपना पूरा जीवन दांव में लगा के कर रहे हैं कि वहां से मुड़ना मुश्किल है। और अगर इस सर्च की दिशा को बदलना है, रीडायरेक्ट करना है ना, तो भगवान की बहुत कृपा चाहिए, भगवान से अनुग्रह चाहिए। इसलिए जो मंत्र भाग है ना, एकमात्र वही हमारी दिशा को बदलती है, हमको योग की तरफ लेके आएगी, भोग से योग की तरफ लेके आएगी। और ये जो वेद है ना, बहुत बड़े हैं, बहुत वॉल्यूमनस स्क्रिप्चर है। इसके चार ब्रांच है। पहला तो है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्वण वेद। और ये बहुत ह्यूज है। और जो यजुर्वेद है ना, उसी का दो ब्रांच है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और बहुत से लोग हैं जिसको जो ओरिजिनल वेद है ना वो एक्सेसिबल नहीं है, इनएक्सेसिबल है। इसलिए करुणा में आकर, आउट ऑफ कॉम्पैशन जो भगवान थे ना, उन्होंने हमको इसका कॉन्डेंस्ड वर्सन दिया, वेदों का कॉन्डेंस्ड वर्सन। इसमें तीनों योग है और ये वेदों का कॉन्डेंस्ड वर्सन है। वेदों का सार है ये, और वो है भगवद गीता। वेदों की तुलना में गीता जो है ना बहुत स्मॉल है, छोटा है, छोटा। सिर्फ 700 वर्सेस है इसमें, श्लोक हैं। ओरिजिनल वेदों की तुलना में ये बहुत छोटा है। और ये भगवद गीता ना पूरे वेद का सार है, एसेंस है उसका। और ये महाभारत में आता है, ये डायलॉग के फॉर्म में है, कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में डायलॉग होता है। और आपने अगर गीता का स्टडी कर लिया ना, इसका मतलब आपने पूरे वेदों का स्टडी कर लिया। और जो हमारे परंपरा से आचार्य है ना, ट्रेडिशनल आचार्यज है ना, वो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ना आप वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं, ओरिजिनल उपनिषद को नहीं पढ़ सकते, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट गीता का स्टडी कीजिए। शंकराचार्य जी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है भज गोविंदम, उसमें शंकराचार्य जी बोलते हैं, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कनिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। इसमें शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे शास्त्र को नहीं पढ़ सकते ना, तो कोई बात नहीं, मिनिमम कम से कम भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, ये बहुत उपयोगी होगा आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। और यही भगवद गीता शास्त्र है, वेदों का सार है, जो कि हम लोग जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं। भगवद गीता का अध्ययन शुरू करने से पहले हम लोग ना प्रार्थना के कुछ श्लोक पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं भगवद गीता ध्यान श्लोक। भगवद गीता के ऊपर बहुत सारी कमेंट्री लिखी गई है और अलग अलग भाषा में लिखी गई है, शंकराचार्य जी ने खुद बहुत सुंदर कमेंट्री लिखी है उसके ऊपर, और एक दूसरे आचार्य हैं जिनका नाम है मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने भी बहुत सुंदर कमेंट्री लिखी है भगवद गीता के ऊपर। और उस कमेंट्री को लिखने से पहले उन्होंने कुछ प्रार्थना के श्लोक भी लिखे हैं, जिसको बोला जाता है गीता ध्यान श्लोक, और ये कुल 9 श्लोक हैं गीता ध्यान के। और ये तो हमको बचपन से ही पता है कि हमारी संस्कृति में कोई भी चीज हम शुरू करते हैं ना, बिना भगवान को प्रार्थना किए नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी अंडरटेकिंग है, कोई भी प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी बाधाएं आने के चांसेस होते हैं। आज आप इतने अच्छे तरीके से भगवद गीता का ये इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, हो सकता है कि कोई ना कोई आपको बाधा आ जाए और ये रुक जाए, हमको ये बाधा आ जाए और हम आपको नहीं भेज पाए या हम नहीं बोल पाए, तो ये सब बाधा हमारे ये अध्ययन के बीच में ना आए, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, तो इसलिए ना हम भगवान को पहले प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना करते हैं हम चैंटिंग करके। यहां पर हम भगवान को प्रार्थना करने के लिए जो मधुसूदन सरस्वती हमारे आचार्य, उनके 9 जो प्रार्थना के श्लोक है, जिसको भगवद गीता ध्यान श्लोक बोलते हैं, उनको चुना है। ये जो 9 प्रार्थना के श्लोक है, उसमें मधुसूदन सरस्वती जी नमस्कार करते हैं महाभारत को। महाभारत को नमस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है। उसके बाद वो भगवद गीता को नमस्कार करते हैं, भगवद गीता को हम साक्षात भगवान सरस्वती का रूप मानते हैं, द मदर ऑफ विजडम, नरसिंह अस विद द मिल्क ऑफ विजडम। उसके बाद वेद व्यास जी को नमस्कार करते हैं क्योंकि वेद व्यास ऑथर है, एंटायर महाभारत को उन्होंने लिखा है और भगवद गीता उसका पार्ट है, इसलिए वेद व्यास जी को नमस्कार करते हैं। और फाइनली कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान यहां भगवद गीता में अर्जुन के गुरु हैं, जो कि उसको ज्ञान दे रहे हैं, जगत गुरु जो अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से उसको माध्यम बना के ये जो सुंदर टीचिंग है ये पूरे एंटायर ह्यूमैनिटी को दे रहे हैं, और अब वो इसकी शिक्षा हमको भी देने वाले हैं। तो प्रार्थना श्लोक में हम महाभारत को नमस्कार करेंगे, गीता जी को नमस्कार करेंगे, वेद व्यास जी जो इसके ऑथर है उसको नमस्कार करेंगे, और भगवान कृष्ण को नमस्कार करेंगे। तो अगले कुछ प्रवचनों में हम ये जो 9 श्लोक है प्रार्थना के, गीता के ध्यान के, जिसमें भारत को नमस्कार है, महाभारत को, गीता जी को नमस्कार है, वेद व्यास जी जो गीता के ऑथर हैं उनको नमस्कार है, और कृष्ण भगवान को नमस्कार है, वो आगे कुछ आने वाले 3-4-5 प्रवचन जितने भी लगे उसमें हम लोग देखेंगे। और ये संपूर्ण होने के बाद फिर हम भगवद गीता प्रॉपर जो उसका टेक्स्ट है उसमें एंटर करेंगे। ओम ओम ओम।